zakracza. Uratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 2 marca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Europa w sprawie Ukrainy mówi jednym głosem, słychać na szczycie unijnych liderów w Londynie. Coraz mniej zachorowań na grypę, coraz więcej przeziębionych w przychodniach. Sprawdzimy też, czy dziewczyna z igłą ma szansę na Oscara. Wobec fiaska rozmów w Waszyngtonie, spotkanie unijnych liderów w Londynie ma być jasnym sygnałem, że Europa stoi murem za Ukrainą. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem rozmów z brytyjskim premierem spotkała się szefowa włoskiego rządu. Giorgia Meloni apelowała, by nie doszło do podziału Zachodu w sprawie Ukrainy. Jesteśmy bardzo zaangażowani na rzecz wspólnego celu, sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie. Myślę, że to bardzo ważne, byśmy uniknęli ryzyka, że Zachód się podzieli. Myślę, że Włochy i Zjednoczone Królestwo mogą tu odegrać ważną rolę, budować wspólne mosty. Do Londynu przybyli liderzy z kilkunastu krajów Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk. Relacja Adama Dąbrowskiego. Kluczowe pytanie. Czy Europa może się bronić sama? Usłyszał je od reporterów prezydent Macron wchodzący do Lancaster House, ale to jedno z najważniejszych pytań dla wszystkich uczestników, bo nikt tu nie jest pewny, czy na USA można liczyć. Premier Starmer chce się ustawić w roli łącznika między Europą i USA. Zabezpieczyć naszą przyszłość. To hasło widnieje na banerze przy wejściu do miejsca, gdzie odbywa się szczyt. To zadanie dla przywódców. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A szersza relacja z Londynu w audycji międzynarodowej zaraz po serwisie. Czas na krajową politykę, a tu kandydaci na prezydenta na kampanijnym szlaku. Nie brakuje odniesień do aktualnej sytuacji geopolitycznej. Świat się zmienia, ale zamiast załamywać ręce, trzeba mieć konkretny plan. Tak ostatnie wydarzenia na świecie komentuje Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej. My mamy w sumie razem wszyscy większą armię niż armia amerykańska i to dwukrotnie. Wydajemy olbrzymie pieniądze na zbrojenia, ale oczywiście zdecydowanie za małe. Polska robi wszystko, co powinna i to jest dzisiaj ważne. Popierany przez PiS kandydat Karol Nawrocki w Szeligach pod Warszawą mówił, że Polska musi się rozwijać tak, żeby Polacy byli dumni ze swojego kraju. Tak, walczymy o Polskę pełną aspiracji, Polskę sferę dobrobytu, Polskę sferę bezpieczeństwa. Ale jedną rzecz musimy sobie powiedzieć jasno. Wybory 18 maja będą referendum za odrzuceniem rządu Donalda Tuska. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Coraz mniej zachorowań na grypę czy RSV, za to na przednówku wśród infekcji dominuje przeziębienie. Pogoda bywa zdradliwa, w takich warunkach łatwo o infekcję. Doktor Michał Sutkowski dodaje, że o tym, jak ją przechodzimy, decydują też choroby przewlekłe. Mamy duszność na przykład, mamy dolegliwości wieńcowe. Ta infekcja, nawet jak ją przejdziemy bez powikłań, to zostawia ogromny ślad w organizmie i zdecydowanie zmniejsza naszą odporność. W tegorocznym sezonie z powodu grypy i jej powikłań zmarło ponad 1000 osób. Przed nami Oscarowa noc i pytanie, czy duńsko-polska koprodukcja Dziewczyna z igłą szwedzkiego reżysera Magnusa von Horna ma szansę na Oscara. To opowieść o młodej dziewczynie, która zachodzi w niechcianą ciążę, a po stracie pracy znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Witold Banach. Magnus von Horn, absolwent łódzkiej szkoły filmowej, wyjaśnia, że zainspirował się prawdziwą historią sprzed 100 lat i podjął ten trudny temat, ponieważ obudził w nim różnego rodzaju emocje. Budzi we mnie jakiś taki prawdziwy lęk związany z tym, co bym zrobił, jak coś by się stało z moimi dziećmi. I czułem, że skoro ja się tego boję, to ma to potencjał. Film, przy którym pracowało około 200 polskich filmowców, zdaniem krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, ma niestety niewielkie szanse na zdobycie statuetki. Sama nominacja jest ogromnym sukcesem, ale wygrywają filmy, które mają za sobą potentatów, wielki budżet reklamowy. Dziewczyna z igłą rywalizuje między innymi z filmem Emilia Perez, który zdobył najwięcej, bo 13 nominacji. The Brutalist oraz Wicked otrzymały po 10 nominacji każdy. Witold Banach, Polskie Radio. Klimat. Powietrze w całym kraju jest dobre i bardzo dobre, jedynie w Radomsku jakość powietrza jest umiarkowana. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 34%. Oszczędzanie jest zalecane między 17 a 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie ciąg dalszy 23. kolejki. W zakończonym spotkaniu Puszcza Niepołomice przegrała 0-1 z Motorem Lublin. Trwa mecz przy Łazienkowskiej. Szósta w tabeli Legia podejmuje ostatnią ekipę Ekstraklasy, czyli drużynę Śląska Wrocław. Jak na razie 0-0 i 20 minuta. O 17.30 Jagiellonia Białystok zagra z GKS-em Katowice. W ligach zagranicznych w Hiszpanii o 16.15 lider Barcelona zagra z Realem Sociedad. Wojciech Szczęsny zagra w bramce, Robert Lewandowski w ataku. A w piłce ręcznej kolejna święta Ta wojna za nami. W meczu 21. kolejki Superligi Industria Kielce wygrała przed własną publicznością z Orlenem Wisłą Płock 25-24. W tabeli oba zespoły mają po 60 punktów. W narciarstwie alpejskim Kwitfjell rywalizowały panie w supergigancie. Wygrała liderka generalnej klasyfikacji cyklu włoska Brignone, a punkty pierwsze w sezonie zdobyła Maryna Gąsienica Daniel. Dzisiaj była 29. Puchar świata także u narciarzy. Zjeżdżali w slalomie w Kranskiej Górze. Wygrał Norwek Henrik Kristoffersen. Liderem generalce pozostaje broniący kryształowej kuli Szwajcar Marco Odermatt. Słabo wypadli nasi reprezentanci na zakończenie Pucharu Świata w snowboardzie. Żadnemu z biało-czerwonych w Krynicy Zdroju nie udało się awansować do 1/8 finału. Aleksandra Król-Walas zajęła 17 miejsce, a Michał Nowaczek był 21. W slalomie gigancie równoległym zwyciężyli Japonka Tsubaki Miki i Austriak Andreas Promeger. Na zbyt dobre wyniki nie ma co raczej liczyć dzisiaj w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Mowa o skokach narciarskich oczywiście. Na starcie stanie 5 Polaków. Panowie Wąsek zniszczą Kubacki, Wolny oraz Żyła. Początek rywalizacji o 17:00. A w skiatlonie na 20 km Szwedka Andersson wyprzedziła na kresce o 5 cm drugą Norweszkę Teresę Jochauk. Kibice sportów motorowych wiedzą, że rozpoczął się sezon MotoGP. Pierwszy wyścig w Tajlandii wygrał Hiszpan Marc Marquez z Ducati, wyprzedził swojego brata Alexa i kolegę z zespołu Włocha Bagnaia. Więcej sportu w trzeciej stronie medalu kilka minut po 17:00. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Teraz aktualnie na termometrach od minus 1 do plus 7 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Promocja na cały asortyment. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kiedy zaczyna się rok szkolny? 1 września. W TTV będzie inaczej. Tu rodzice zamienią się miejscami z dziećmi i wrócą do szkoły. Już dziś o 16.05. Back to school. Prawdziwy egzamin w TTV. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 15:09. Audycja międzynarodowa. Dzień dobry, Monika Suszak przed mikrofonem, Bartosz Bielecki w roli wydawcy, Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, a temat na dziś bardzo emocjonujący. Mr. President, with respect, have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I've actually watched and seen the stories and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour. Plan był taki: podpisanie umowy, która byłaby pierwszym krokiem w kierunku zakończenia wojny w Ukrainie, amerykańsko-ukraiński sukces. Ale zamiast tego dowiedzieliśmy się, że Wołodymyr Zełenski jest niewdzięcznikiem i igra z trzecią wojną światową. Wiceprezydent USA J.D. Vance nie ma pojęcia ani o wojnie, ani o Ukrainie, a Donald Trump jako rozjemca między gościem z Ukrainy a własnym wiceprezydentem raczej nie zdał tego egzaminu. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Zatem jaka będzie przyszłość Ukrainy? Czy koniec wojny został oddalony i czy istnieje jeszcze szansa na pokój? Audycja międzynarodowa. Na te pytania będziemy odpowiadać z naszymi gośćmi. Witam w studiu ekspertkę kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych, Magdalenę Górnicką-Partykę, autorkę podcastu Stan Wyborczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz jest z nami Krzysztof Nieczypor z zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Ale zanim powiemy o tym, co wydarzyło się i omówimy o tym, co wydarzyło się w piątek po południu w Stanach Zjednoczonych za oceanem, to powiedzmy o tym efekcie, który właśnie teraz trwa w Londynie. Gospodarzem spotkania trwa tam mini szczyt przywódców europejskich. Gospodarzem tego spotkania jest brytyjski premier. Biorą w nim udział przywódcy m.in. Niemiec, Danii, Holandii czy Polski. W Londynie właśnie trwa spotkanie dotyczące sytuacji wokół Ukrainy. Na miejscu jest też nasz korespondent Adam Domrowski. Jedno z kluczowych pytań tego szczytu. Czy Europa może się bronić sama? Usłyszał je akurat od reporterów prezydent Macron wchodzący do Lancaster House, ale to jest jedno z najważniejszych pytań dla wszystkich uczestników, bo naprawdę nikt nie jest tutaj pewny, czy na USA można nadal liczyć. Zabezpieczyć naszą przyszłość. To hasło widnieje na banerze przy wejściu do XIX-wiecznej rezydencji Lancaster House w dzielnicy St. James's. Liderzy kilkunastu krajów, szefowa Komisji Europejskiej, szef NATO dobrze wiedzą, że to zabezpieczanie stało się właśnie o wiele bardziej skomplikowane. No i dziś kilka godzin na to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej z wojną, z Ukrainą, ze stosunkami transatlantyckimi, no i z Rosją. Pierwotny plan był zupełnie inny. Najpierw fundamenty ustawić miały dwie wizyty w Waszyngtonie, prezydenta Francji i premiera Królestwa, no ale w piątek okazało się, że te fundamenty runęły. Premier Starmer, gospodarz, przyjechał do Lancaster House jakieś 40 minut temu. On chce być pomostem między Ukrainą, USA i Europą. To taka tradycyjna rola, jaką lubili odgrywać Brytyjczycy. A pytanie, czy uda się to zrobić z niekonwencjonalną administracją Donalda Trumpa. Rano spotkanie z premierką Włoch Giorgio Meloni, szefową rządu z twardej prawicy, ale ona nieźle dogaduje się z lewicowym premierem Królestwa. No i ma jeden bardzo ważny atut. Cieszy się sympatią Donalda Trumpa. Myślę, że to bardzo ważne, byśmy uniknęli ryzyka, że Zachód się podzieli. Sądzę, że Włochy i Królestwo mogą tu odegrać ważną rolę, budować mosty. Te mosty mają m.in. sprawić, że nie ziści się najgorsze. Mają sprawić, że prezydent Ameryki i prezydent Ukrainy wrócą do stołu. Obecny na szczycie szef NATO Mark Rutte mówił zresztą wczoraj, że prezydent Ukrainy powinien dążyć do odnowienia stosunków z Donaldem Trumpem. Na razie trudno nie mieć wrażenia, że przywódcom w Londynie po tym szalonym dyplomatycznym tygodniu grunt nieco usuwa się spod nóg. Zabezpieczyć przyszłość? Łatwiej powiedzieć niż zrobić. A my będziemy próbowali odpowiedzieć na to pytanie, co dalej i czy Ukraina będzie mogła bronić się sama. Ale może zacznijmy najpierw od tych piątkowego spotkania, tych piątkowych rozmów. Rozmowa Zełenskiego z Trumpem poszła źle. Co kryło się? Czy za tą rozmową kryło się coś więcej? Czy jakie też były czynniki, które doprowadziły do takich emocji? No, takim czynnikiem zapalnym było też pytanie Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta Polskiego Radia. On co prawda zadał trzy pytania, ale to jedno było takim czynnikiem zapalnym. Jak odczytywać emocje? Bo Marek Wałkuski zapytał tak. Wyraził obawy, że Stany Zjednoczone są za bardzo sprzymierzone z Władimirem Putinem. Jak można to odczytywać? Jakie jest też przesłanie wobec tego, jak możemy odczytywać to zbliżenie, które widać po prostu Stanów Zjednoczonych i Władimira Putina? Patrzę na panią Magdalenę Górnicką-Partykę. Zacznijmy od pani Magdaleny. Zdecydowanie odkąd Donald Trump przełamał izolację międzynarodową Rosji i zadzwonił do Władimira Putina, no to zbliżenie nabierało tempa i oddalał się tym samym od Wołodymyra Zełenskiego i od Ukrainy. Chociaż ostatnie dni, tuż przed spotkaniem w gabinecie owalnym, na którym doszło do tej ostrej wymiany zdań, były takim poprzedzało takie pewne złagodzenie kursu. No bo najpierw powiedział Donald Trump, że Zełenski jest dyktatorem, potem się z tego trochę wycofał. To, że w ogóle Zełenski znalazł się w gabinecie owalnym, to był już sukces, no bo początkowo w ogóle nie chcieli go zaprosić do Waszyngtonu. I to, że do tego spotkania doszło, to można było odczytać jako dobrą wolę też Amerykanów, że oni tutaj byli gotowi na pewne zbliżenie kursów. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że Donald Trump podziwia Władimira Putina i imponują mu rządy silnej ręki. Dlatego to zbliżenie z Rosją jest faktem, zwłaszcza, że Donald Trump patrzy na potencjalne korzyści gospodarcze, jakie mogą z tego wyniknąć. Ta rozmowa była takim próbą kompromisu ze strony Donalda Trumpa, a ze strony Zełenskiego była powrotem do stołu negocjacyjnego, z którego go odsunięto na przykład w Arabii Saudyjskiej. Jak Ukraina odczytywała to zbliżenie się Trumpa i Władimira Putina, które już trwa jakiś czas? Pan Krzysztof Nieczypor. Właśnie tam sposób, w jaki ta rozmowa się, w jaki sposób ona przebiegała, w jaki sposób się zakończyła, to właśnie ja interpretuję jako straconą szansę przez Ukrainę dla zmiany trajektorii tego procesu pokojowego realizowanego przez administrację Donalda Trumpa. Tak jak już pani zauważyła, że do tej pory te rozmowy, one toczyły się w dość nieprzychylnie dla ukraińskiej strony sposób. Telefon Donalda Trumpa do Władimira Putina, który był takim złamaniem tego politycznego tabu, upodmiotowieniem przywódcy rosyjskiego na arenie międzynarodowej. Co prawda w listopadzie ubiegłego roku kanclerz Scholz też wykonał telefon do Moskwy, ale to nie miało takiej wagi politycznej jak w przypadku gospodarza Białego Domu. To również było głosowanie w ONZ nad rezolucją ukraińską, gdzie ramię w ramię delegaci amerykańscy i rosyjscy głosowali przeciw. No to właśnie te słowa Donalda Trumpa o dyktatorze Zełenskim, o tym, że cieszy się tylko 4% poparciem. Te sygnały płynące z Białego Domu były niepokojące i one sugerowały, że Stany Zjednoczone przesuwają się niejako po stronie Federacji Rosyjskiej. I to spotkanie w gabinecie owalnym mogło być właśnie szansą na to, żeby zmienić tę nierównowagę pomiędzy obiema stronami. Podpisanie umowy o wspólnym wydobyciu surowców naturalnych było niejako właśnie przechyleniem tych rozmów na stronę ukraińską. I mam wrażenie, że Wołodymyr Zełenski stracił z oczu główny interes ukraińskiego państwa, jakim jest pozyskanie wsparcia kluczowego, strategicznego sojusznika w wojnie z Rosją, czyli Stanów Zjednoczonych. Mam wrażenie, że wygrała chęć dowodzenia swoich racji moralnych zamiast kierowania się interesem państwa ukraińskiego. Jako człowiek, tak po ludzku, rozumiem ukraińskiego przywódcę, bo w tych aspektach, którym starał się wyjaśnić, czy też pouczać, czy to J.D. Vance'a, czy Donalda Trumpa w tej rozmowie, miał słuszność. Kiedy Trump mówi o 350 miliardach dolarów pomocy, która została przekazana przez amerykańskich podatników Ukrainie, myli się z prawdą. Kiedy mówi o tym, że miliony ludzi zginęły na Ukrainie, grubo przeszacowuje. Kiedy mówi o tym, że państwo ukraińskie jest całkowicie zniszczone, że Kijów jest zniszczony, że złote kopuły zostały już nieodwracalnie stracone dla ukraińskiej kultury i że ukraińska cywilizacja upadła, to też rozmija się z rzeczywistością. Zresztą w wywiadzie, który potem się ukazał z Wołodymyrem Zełenskim po tej rozmowie w Fox News, zapytany wprost przez dziennikarza amerykańskiego o powody, dla których tak zareagował, Zełenski wyjaśnił, że on wielokrotnie zwracał się z prośbą, czy to w rozmowach telefonicznych, czy osobistych z Donaldem Trumpem, o to, żeby precyzyjnie wypowiadał się na temat skali tego konfliktu i stratach Ukrainy w tej wojnie. No, właśnie odnośnie tych kwestii, które przed chwilą wymieniłem. I tłumaczył Zełenski, że kiedy usłyszał po raz kolejny te same przeskalowane opinie, poczuł się w obowiązku zareagować. No, ale zareagował w sposób, moim zdaniem, taki, który nie pozwalał przedstawić prawdziwego stanowiska, przekonać przede wszystkim Amerykanów, bo to spotkanie, ono z jednej strony oczywiście było, miało charakter międzynarodowy i ono odbyło się echem na arenie międzynarodowej, ale ono było w dużej mierze poświęcone dla wyborców amerykańskich. Przede wszystkim ta umowa surowcowa. Ja mam wrażenie, że te niejasne zapisy, właściwie brak informacji na temat skali zasobów naturalnych, które miałyby być wydobywane, to ta umowa, dlatego ona jest tak niejasna i w pewien sposób trudna do zinterpretowania, bo ona była tylko symbolem. Ona miała... Tak, za chwilkę jeszcze będziemy interpretować tę umowę. Tak. To wróćmy do słów prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który tak skomentował to spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. United States wanted this deal very much. Stany Zjednoczone chciały tej umowy, bardzo, a my nie byliśmy przeciwko tej umowie, ale chcieliśmy zrozumieć, jakie części tej umowy mówią o gwarancjach bezpieczeństwa, jakie mają być następne kroki. I jeszcze raz, by każdy zrozumiał, podczas wojny czego nienawidzisz najbardziej? Niespodzianek, to zrozumiałe. Ta wojna przyniosła nam wiele strasznych rzeczy. Nie chcemy żadnych niespodzianek, dlatego chcemy być bardzo uczciwi dla naszych partnerów. Ta umowa była stworzona przez zespoły z naszych krajów. Nie była łatwa. To zajęło tygodnie. Myślę, że oni muszą to podpisać. Zełenski też przyznał, że w tej umowie, co prawda, były zalążki, które dawałyby bezpieczeństwo, one nie były wystarczające. To wobec tego trochę zatrzymajmy się przy tej umowie. Na pytanie też dziennikarza Fox News w tym wywiadzie, w jaki sposób Ukraina wyobraża sobie pokój, no bo przecież nikt inny, nikomu bardziej nie zależy na tym pokoju, jak Ukrainie, to Zełenski odpowiedział, że musi to być pokój sprawiedliwy. No i właściwie, co to może oznaczać pokój sprawiedliwy? To jeszcze raz pana Krzysztofa Nieczypara zapytam się i później przejdziemy do tej umowy. Ukraińskie warunki rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, one zostały określone w tak zwanej formule pokoju przedstawionej przez Wołodymyra Zełenskiego. Ono jest dość maksymalnie sformułowane przez Kijów. To dotyczy zachowania pełnej integralności terytorialnej, wycofania całkowitego wojsk okupacyjnych rosyjskich z terenów Ukrainy w granicach z 1991 roku. To jest również postawienie przed tym Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości wszystkich odpowiedzialnych rosyjskich decydentów podejmujących decyzję o inwazji. I to również jest kwestia odbudowy Ukrainy kosztem oczywiście rosyjskich środków, które powinny zrekompensować straty poniesione w ramach tego konfliktu. Więc strona ukraińska dość jasno wyraża swoje oczekiwania pod względem tego, w jaki sposób ten konflikt powinien zostać zakończony i jakimi konsekwencjami powinien się on zakończyć. Natomiast jeśli rozmawiamy o tej umowie, to właśnie te gwarancje bezpieczeństwa, o których tak Zełenski napolegliwie wspominał, to musimy z kolei trochę wejść na scenę krajową ukraińskiej polityki. Jeśli państwo pamiętają rok 1994, memorandum budapesztańskie, to już wówczas Ukraina za cenę zobowiązań odnośnie ochrony integralności terytorialnej zrzekła się już innego zasobu. Zasobu broni, strategicznej broni nuklearnej, w zamian za co państwa, które podpisywały ten dokument, miały właśnie gwarantować bezpieczeństwo granic Ukrainy. Ten dokument nie był wart więcej niż papier, na którym go podpisano, i to rozgoryczenie z tego faktu, że ani w 2014 roku, ani w 2022 żaden z sygnatariuszy nie pospieszył z pomocą w takiej skali, jakby tego ukraińskie społeczeństwo oczekiwało, no powoduje, że ta umowa surowcowa w takiej formie bez gwarancji bezpieczeństwa, w którym Wołodymyr Zełenski obiecuje ich odsprzedaż. To też nie jest jasne, w jakich warunkach miałaby się odbywać to wydobycie tych surowców. Niemniej jednak ono na pewno zostałoby wykorzystane przez opozycję Wołodymyra Zełenskiego do tego, żeby oskarżać go o to, że roztrwania majątek narodowy bez żadnych właśnie gwarancji wiarygodnych, prawdziwych gwarancji bezpieczeństwa, nawiązując do właśnie tego dramatu memorandum budapesztańskiego. Zełenski nie mógł sobie pozwolić na to, żeby pojechać do Waszyngtonu i podpisać taki dokument, który przynajmniej chociaż w ramowych albo w jakimśkolwiek zarysie dotykałby właśnie kwestii gwarancji bezpieczeństwa. Ukraina rzeczywiście ma tak wiele zasobów metali i ziem rzadkich, że byłoby to opłacalne, bo rozumiem, że tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, no tak, próbował konstruować umowę, żeby to było przede wszystkim opłacalne też dla Stanów Zjednoczonych. Pani Magdaleno? Donald Trump przede wszystkim potrzebuje tych surowców, żeby móc się przeciwstawić Chinom. Chiny są określone w Project 2025, który jest takim głównym dokumentem, który kształtuje prezydenturę Donalda Trumpa jako główny wróg, główny przeciwnik Stanów Zjednoczonych i można podejrzewać, że Donald Trump chce jak najszybciej zamknąć te największe ogniska konfliktów światowych, Gazę, Ukrainę, właśnie po to, żeby móc przełączyć się na konfrontację z Chinami. To też dużo, dużo o tym też mówią nominacje jego administracji, gdzie mamy antychińskich bardzo polityków, więc wszystko wskazuje na to, że on po prostu szykuje się już do konfrontacji z Chinami i potrzebuje do tego ukraińskich zasobów. Ale oczywiście oprócz tego wszystkiego mamy też wymiar wizerunkowy. Donald Trump chce pokazać amerykańskim podatnikom, że nie będą ich dolary wydawane za nic, za darmo, że będą, Stany Zjednoczone będą otrzymywać w coś, co jest wartościowe. No i chce się w ten sposób pokazać, że jest wspaniałym biznesmenem, który prowadzi negocjacje w taki sposób, żeby Amerykanie przestali być wykorzystywani, tylko zaczęli zyskiwać, zarabiać, bogacić się, pomagając przy tym wszystkim. Więc dla Donalda Trumpa ta umowa miała kilka poziomów. Przede wszystkim też było dla niego ważne, żeby ogłosić sukces. Dlatego nie wierzę w tę teorię, że to była zasadzka na Wołodymyra Zełenskiego, ponieważ Donaldowi Trumpowi też zależało na tym, żeby tę umowę podpisać, po to, żeby móc się pochwalić swoim wyborcom, że faktycznie odniósł sukces, że zrobił coś, czego Biden nie mógł zrobić w trakcie swojej prezydentury. I on jest tym przywódcą Stanów Zjednoczonych, który bardzo racjonalnie podchodzi do pomocy innym państwom i że może faktycznie tutaj zgodzić się na jakieś, na pomoc Ukrainie, ale za coś. Coś musi być dla Stanów Zjednoczonych. Więc na tej umowie Donaldowi Trumpowi też zależało. No a skończyło jak się skończyło, to już trochę inna kwestia. Ja też mam, jeśli mogę, dopowiedzieć odnośnie być może oczekiwań Trumpa, bo równocześnie toczyły się rozmowy amerykańsko-rosyjskie w Riyadzie, potem w Stambule. Czytając komunikat opublikowany zarówno na Kremlu, jak i w Waszyngtonie, te rozmowy nie zakończyły się jakimś spektakularnym sukcesem lub postępem nawet w tym procesie pokojowym. Obie strony po prostu porozumiały się o tym, że będą się dalej porozumiewać. W związku z tym ta umowa surowcowa, to jest moja opinia, ewentualnie mogła posłużyć Trumpowi dla uzasadnienia kontynuowania pomocy finansowej i militarnej wobec amerykańskiego społeczeństwa w sytuacji, gdyby rozmowy z Rosjanami się nie powiodły. Więc podpisanie tej umowy mogło być takim właśnie wytłumaczeniem, wyjaśnieniem dla amerykańskich podatników, dlaczego im wciąż jest warto wspierać Ukrainę właśnie ze względu na to, że te surowce ponoć są na tyle atrakcyjną ofertą dla amerykańskiego biznesu, że mogłyby zrekompensować właśnie koszty pomocy wojennej Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. A rzeczywiście Ukraina ma taki zasób tych metali ziem rzadkich, o których jest mowa? Czy to było bardziej na odbudowanie pewnego wizerunku, też atrakcyjnej umowy handlowej? Nie wiemy. No właśnie. Przede wszystkim szacunki odnośnie zasobów naturalnych są utajnione od 2022 roku. Istnieje kilka raportów sprzed jeszcze dwóch, trzech, kilku lat, które w pewien sposób próbowały szacować te zasoby. Właściwie dopiero w 2021 roku Ukraina podpisała z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę dotyczącą właśnie cyfryzacji i szacowania tych zasobów. I ta praca miała się rozpocząć w 2022 roku. Ona została przerwana oczywiście z powodu wybuchu pełnoskalowego konfliktu. szacuje się, że te rzekome zasoby, one w różnych raportach są podawane liczby od 3 bilionów dolarów do 26. Ten rozstrzał jest duży i on szacuje ewentualne zyski z ich wydobycia. Aczkolwiek tu musimy sobie też jasno powiedzieć, że gdyby te zasoby były na tyle atrakcyjne, to one byłyby już przecież wydobywane. Raczej chociażby tak, przez właśnie ukraińskich oligarchów. No. To prawda, że Ukraina pod względem wielkości zasobów tytanu na przykład, jednego z tych zasobów naturalnych szczególnie atrakcyjnych w dzisiejszym przemyśle technologicznym, zajmuje 6. miejsce na świecie. Jeśli chodzi o rudy żelaza i uran, to jest odpowiednio 10. i 11. miejsce. Ale Ukraina wydobywa tylko 10% tych zasobów tytanów, jakie posiada, z tego względu, że wydobycie tych kopalin jest niezwykle kosztowne inwestycyjne. One są położone głęboko w ziemi i wymagają budowy szybów kopalnianych. To nie jest tak jak na przykład w Kazachstanie, gdzie jest wydobycie odkrywkowe, znacznie tańsze, znacznie prostsze. One wymagałoby dość istotnych inwestycji. Podobnie jest z uranem. Wystarczy wspomnieć, że w 2021 roku, skoro było wydobywane zaledwie uran był wydobywany w takiej skali, które pozwalało na zaspokojenie mniej niż 50% ukraińskich potrzeb. Więc nie mówimy tutaj o jakichś wielkich, atrakcyjnych ofertach, które ewentualnie mogłyby być atrakcyjne dla inwestorów amerykańskich. Dlatego wydaje mi się uprawnioną tezą, że ta umowa miała bardziej symboliczny charakter, który miałby formę politycznego uzasadnienia dla dalszej pomocy. Tak jak pani Magdalena Górnicka-Partyka mówiła, wizerunkowy aspekt był bardzo i jest bardzo istotny dla Donalda Trumpa. Z jednej strony mamy rozmowy, które zakończyły się fiaskiem, rozmowy werbalne, z drugiej strony mamy język niewerbalny i tu też było całe pole do interpretacji, jeżeli chodzi o mowę ciała. Zacznijmy od strony amerykańskiej, bo zdaje się, że ona była bardziej agresywna niż postawa Władimira Zełenskiego. Zarówno prezydent Trump, jak i wiceprezydent używali bardzo i bezpośrednich zwrotów, bardzo emocjonalnych. Często te gesty też przekraczały tę osobistą granicę. Co jeszcze możemy powiedzieć, pani Magdaleno? Przede wszystkim ogromna była skala takiego agresywnego podejścia do Wołodymyra Zełenskiego i on był, znalazł się później w defensywie i to było bardzo mocno widać, jak on się trochę w sobie kulił, trochę z tego siedzenia ze swojego krzesła, tak osuwał się. Donald Trump podnosił ręce w jego kierunku, J.D. Vance podnosił rękę w jego kierunku, grożąc Nawet mu. Było takie lekkie popchnięcie przez prezydenta Donalda Trumpa, tak w ramię prezydenta Zełenskiego, tak? I można zestawić tę komunikację niewerbalną z komunikacją niewerbalną Macrona, który szturchał trochę Donalda Trumpa. Donald Trump też jego po kolanie dotykał. Chodziło tutaj, to było takie delikatne przyszturchiwanie się, takie trochę poklepywanie kumpelskie. Natomiast tutaj była taka bardzo wyraźna agresja. I wydaje mi się, że tutaj Zełenski trochę inspirował się Macronem, który też przecież Donalda Trumpa naprostował. Też powiedział, że tutaj się mylisz, to wcale nie było tak. Europa też daje pieniądze jakby nie na zasadzie pożyczek, więc tutaj Macron przeprowadził coś, co wydaje mi się, że Zełenski chciał też zrobić, no bo chciał wyprostować to, co Donald Trump mówił, natomiast no nie udało się, to wydaje mi się, że tutaj oczywiście rolę miało też nastawienie strony amerykańskiej, no bo byli inaczej nastawieni do Zełenskiego, a inaczej do Macrona. Mhm. I przede wszystkim udział J.D. Vance'a, który był taką stroną bardzo mocno atakującą. I on też bardzo mocno nakręcił Donalda Trumpa do tego ataku, bo on powiedział o tym, że Zełenski nie jest wdzięczny Donaldowi Trumpowi, że tutaj obraża prezydenta w świętym gabinecie owalnym, no i tutaj Trump musiał zareagować, no bo tutaj mam z jednej strony ego Trumpa, z drugiej strony to, że on jest przecież przywódcą Stanów Zjednoczonych, no i nie może być obrażany przecież w swoim najważniejszym miejscu w kraju, więc tutaj to J.D. Vance wiedział, jak uruchomić Donalda Trumpa, żeby Donald Trump też zaatakował Zełenskiego, no i to był taki atak dwóch na jednego. I Zełenski, no oczywiście, bronił się, ale też wydaje mi się, że tutaj chciał do Donalda Trumpa podejść trochę jak Macron, no ale ze względu na to, jak ta sytuacja się potoczyła i jakie też było właśnie nastawienie, przede wszystkim J.D. Vance'a, który jest bardzo antyukraiński, no to skończyło się, jak się skończyło. W jaki sposób strona ukraińska, Ukraina komentowała to spotkanie, piątkowe spotkanie Zełenskiego z Trumpem? Kiedy obserwowałem sieci społecznościowe różnego rodzaju obserwatorów, właśnie analityków, ekspertów, dostrzegłem bardzo daleko idącą konsolidację ukraińskiego społeczeństwa i poparcie dla Zełenskiego w tej słownej potyczce z Donaldem Trumpem i jego współpracownikami. To trochę wynika też z pewnego rosnącego, mam wrażenie, resentymentu ukraińskiego wobec Zachodu. Niepowodzenia na froncie, tudzież pewnego rodzaju problemy właśnie związane z tym, że to wojna jest na wyczerpanie, z tym, że ludzie są już zmęczeni tym przedłużającym się konfliktem. I to też jest po części również pewną cechą polityki Zełenskiego, który od pewnego czasu trochę przesuwa akcenty dotyczące wyjaśnienia tych niepowodzeń właśnie na stronę zachodnią, podkreślając niewystarczającą ilość sprzętu wojskowego przekazywaną przez państwa zachodnie w niewystarczająco szybkim czasie. To właśnie sugerowałoby, że Kijów stara się przerzucić odpowiedzialność za tę przedłużającą się wojnę właśnie na państwa zachodnie. Zełenski stara się przerzucić tą odpowiedzialność właśnie na barki państw zachodnich. No i społeczeństwo ukraińskie również ma poczucie pewnego rodzaju zdrady Zachodu właśnie pod względem niewystarczającej skali pomocy wojskowej. I to trafia na podatny grunt. Ta umowa surowcowa, która została zaproponowana w pierwszej wersji przez Stany Zjednoczone, która miała taki charakter wręcz quasi kolonialny. Tam była mowa o 500 miliardach dolarów, które Ukraina jest rzekomo winna amerykańskim podatnikom i że zyski z wydobycia tych kopalin miałyby właśnie rekompensować dotychczasowy wkład. Nie sponsorować kolejne pakiety pomocowe, natomiast byłyby pewnego rodzaju wprowadzeniem Ukrainy jako dłużnika wobec Stanów Zjednoczonych. To też odbiło się dosyć negatywnym echem w ukraińskim społeczeństwie z tego względu, że Ukraina została potraktowana jako republika bananowa, jak jakieś państwo trzeciego świata, którym można po prostu grać jako przedmiotem relacji międzynarodowych, a nie podmiotem. W związku z tym Ukraińcy poczuli się dotknięci z tego powodu i też dlatego też Wołodymyr Zełenski pojechał z takim nastawieniem do Waszyngtonu jako obrońca interesów narodowych Ukrainy, uzbrojony w racje moralne związane z postawą odparcia bezprawnej, barbarzyńskiej, brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej i stąd też ta jego emocjonalna postawa w czasie tej rozmowy. To była strona ukraińska. W Moskwie oczywiście nie kryje się to z satysfakcji w związku z zaostrzeniem stosunków na linii Waszyngton-Kijów. Prokremlowscy komentatorzy przypominają słowa Władimira Putina o konieczności, w cudzysłowie, zrobienia porządku z Ukrainą, ale natomiast niezależni politolodzy ostrzegają, że Moskwa utwierdza się w przekonaniu o bezkarności. Więcej na ten temat w korespondencji Macieja Strzemskiego. Jeden z rosyjskich blogerów opozycyjnych, Maksim Katz, stwierdził, że spór Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim przyniósł ogromną falę międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy. Każdy uznał za swój obowiązek napisanie słowa wsparcia i niedwuznacznie dał do zrozumienia, że konflikt z Trumpem w ogóle nie oznacza konfliktu z zachodnim światem. Trump nie jest wyrazicielem woli tego świata, ani jakąś jednoczącą ten świat postacią. Maniera zachowania Trumpa to jego prywatne przekonania, które w żaden sposób nie wpływają na sojusznicze stosunki z Ukrainą. Władimir Osieczkin z projektu Głagunet stwierdził, że świat zapamięta waszyngtoński incydent jako zdarzenie podłe i bezprecedensowe. To hańba i na zawsze zapisze się w historii. Na tym tle prezydent niewielkiego, ociekającego krwią kraju wyglądał jak polityczny gigant i odwrotnie. Donald Trump po tej scenie przejdzie do historii jako polityczny karzeł. Krytyczny wobec Wołodymyra Zełenskiego jest były minister spraw zagranicznych Rosji, opozycjonista Andrii Kozyriew. W jego ocenie ukraiński przywódca jadąc do Waszyngtonu w sytuacji, gdy był atakowany przez Donalda Trumpa, powinien być lepiej zorientowany w miejscowych zwyczajach, bardziej odporny na słowne zaczepki i gotowy milczeć dla dobra sprawy. Powinno się częściej milczeć w rozmowie z Donaldem Trumpem? Donald Trump przede wszystkim oczekiwał takiego łechtania jego ego. Trochę chciał, żeby być dla niego, żeby zaoferować mu coś, co pozwoli mu poczuć się docenionym. Na przykład premier Wielkiej Brytanii przywiózł list od króla z zaproszeniem do wizyty. Na spotkanie, tak. Tak, więc to dla Donalda Trumpa było czymś świetnym, super fantastycznym i on uważa, że tak trzeba z nim rozmawiać. I faktycznie Macron robił to samo, stosował pochlebstwo. To jest najlepsza strategia negocjacyjna, najlepsza strategia komunikacji z Donaldem Trumpem. I to jest taki... Te pochlebstwa oczywiście nie są prawdziwe, nie są szczere, ale przywódcy zachodni już się nauczyli z poprzedniej kadencji Donalda Trumpa, że to jest sposób na to, żeby w ogóle do niego dotrzeć i żeby on zechciał wysłuchać to, co się chce powiedzieć. Pamiętajmy, że Donald Trump jest showmanem. On liczy na to, że on świetnie wypadnie w telewizji, że on się zaprezentuje jako wielki przywódca Ameryki i on tę rozmowę też już zaraz tylko Zełenski wyszedł z Białego Domu, on już zaczął przekuwać na swoją korzyść. Zaczął mówić, że on uratował honor Ameryki przed atakiem ze strony Zełenskiego, że pokazał się jako niezłomny obrońca honoru Stanów Zjednoczonych, który miał być naruszony przez ukraińskiego prezydenta. I to bardzo mocno pokazuje, jaką osobą w takich relacjach międzynarodowych, czy bezpośrednio takiej dyplomacji jest Donald Trump. Z jednej strony pochlebstwo, z drugiej strony zawsze taki bardzo mocny fokus na sukces. I niezależnie od tego, jak te sprawy się potoczą, to Donald Trump na końcu musi być zwycięzcą. Donald Trump nie odniósł zwycięstwa, czyli nie tego pierwotnie zakładanego, czyli nie podpisał umowy surowcowej, którą mógłby się pochwalić, ale natychmiast wymyślił kolejny sukces, który odniósł przez to spotkanie, więc był taką osobą, która nie mogła przegrać. I wydaje mi się, że Wołodymyr Zełenski nie docenił tego aspektu i nie zrozumiał tego, że Donald Trump musi na końcu wygrać, żeby być bardziej otwartym na postulaty tej drugiej strony, z którą rozmawia. Bo problem polega na tym, że spotkało się w gabinecie owalnym dwóch showmanów. Dwie osoby, które są związane właśnie z przemysłem rozrywkowym, obie cierpiące na dość pokaźne poczucie swojego ego, wręcz ocierające się o pewien narcyzm. I zresztą to jest pewna cecha, taka rys charakterologiczny Wołodymyra Zełenskiego, że on również ma poczucie, że swoim urokiem osobistym, swoimi zdolnościami retoryczno-erystycznymi jest w stanie przekonywać innych polityków, decydentów. On nie korzysta w szerokim zakresie z usług swojego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zawodowych dyplomatów, co wydaje się błędem, tak jak rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób Macron chociażby próbuje rozgrywać. To jest francuska szkoła dyplomacji. Zresztą tam Macron zresztą w trakcie tego spotkania mówił też po francusku. Niejako upraszczając swój przekaz, który miał do zaprezentowania amerykańskiemu społeczeństwu, gronu międzynarodowemu. To był odpowiedni sposób, natomiast Zełenski uznawał, że on już jest na tyle sprawnym dyskutantem, że będzie w stanie nie tylko przekonać widzów oglądających na żywo to spotkanie, ale również będzie w stanie przekonać takich wyjadaczy amerykańskiej polityki jak Donald Trump czy J.D. Vance, przyzwyczajonych do konfrontacyjnej polityki medialnej w Stanach Zjednoczonych. Zabrakło mu nie tylko spokoju, pewnego takiego wyważenia. Mam wrażenie również, że również przygotowania merytorycznego, którym mógłby w bardzo prosty sposób wybić te wszystkie niedociągnięcia, nazwijmy to tak, w ocenach Donalda Trumpa odnośnie konfliktu na Ukrainie, jeśli chodzi o szacunki strat, jeśli chodzi o poparcie dla Zełenskiego. On to wszystko mógł spokojnie, w momencie, w którym zostałby mu przekazany głos, spokojnie wyjaśnić i wypunktować, natomiast wdał się niepotrzebnie w pyskówkę, do której też mam wrażenie zabrakło mu przede wszystkim kompetencji językowych. Czy to jest tak, że Ukraińcy w pewnym momencie stracą nie będą mu dawali takiego mandatu zaufania prezydentowi swoim, będą chcieli kogoś innego? Jest taka obawa w przyszłości? Jeśli mówimy o poparcie dla Zełenskiego w ukraińskim społeczeństwie? Tak. Nie, w tym momencie mam wrażenie, że następuje proces konsolidacji wokół Zełenskiego, że Donald Trump został słusznie wyjaśniony, tak nazwijmy to młodzieżowym językiem przez Zełenskiego. I Zełenski bronił tam interesów Ukrainy. Jest hetmanem, który prowadzi Ukrainę również w tym aspekcie dyskusji politycznych i dzielnie broni honoru, dumy ukraińskiego społeczeństwa. Przynajmniej na dzień dzisiejszy takie opinie przeważają. Trudno mi ocenić, w jaki sposób będzie się to dalej rozwijać, ze względu na to, że jeśli Stany Zjednoczone w emocjonalnej reakcji Donalda Trumpa na to, co wydarzyło się w gabinecie owalnym, zahamują lub w ogóle zaprzestaną dalszej pomocy wojskowej. Szacunki są takie, że obecne transakcje, obecne kontrakty wojskowe, one zostaną zrealizowane i będą, i ukraińskie wojsko będzie otrzymywało sprzęt jeszcze do co najmniej do połowy tego roku. Co potem? Jeśli mówimy o uzbrojeniu typu obrona powietrzna, systemy Patriot, systemy rakietowe dalekiego zasięgu typu ATACMS, czy też artyleria rakietowa, taka jak HIMARSy, to są te rodzaje uzbrojenia, na które bardzo trudno będzie zastąpić jakimkolwiek europejskimi odpowiednikami w krótkim czasie, jeśli w ogóle. A to są te kluczowe części uzbrojenia, które mają ogromne znaczenie na sytuacji dla frontu. Dość powiedzieć o Starlinkach i chociażby o odcięciu od danych wywiadowczych, z którym korzysta ukraińska armia dzięki uprzejmości Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Czy w ogóle jest to zagrożenie, że Stany Zjednoczone porzucą Ukrainę po właśnie tej piątkowej rozmowie? Trochę pojawiają się takie przypuszczenia, między innymi tutaj w New York Timesie też pojawiło się takie zdanie, że prezydent Stanów Zjednoczonych może w najbliższym czasie podjąć decyzję o zakończeniu nawet pośredniego wsparcia dla Ukrainy. To jest możliwe? Izolacjonizm to jeden z kierunków, które jakby polityki zagranicznej, które określał właśnie Projekt 2025. Izolacjonizm to jest coś, co jest bliskie Donaldowi Trumpowi i J.D. Vance'owi jako politykom, więc jest to oczywiście jeden z kierunków. Donald Trump jest politykiem, właściwie w stosunkach międzynarodowych jest przede wszystkim biznesmenem, jest deweloperem, jest showmanem, a dopiero potem jest politykiem. Więc Donald Trump jest osobą, która będzie w stosunkach międzynarodowych kierować się tym, co jest w danej chwili korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego on bardzo nie lubi takich trwałych sojuszy, nie lubi długiego zaangażowania, bo on chciałby móc elastycznie reagować na to, co się dzieje i co po prostu w danej chwili opłaca się Stanom Zjednoczonym. Scenariuszy jest oczywiście kilka. Jeśli Ukraina chce utrzymać zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, no to musi pokazać, że Stanom Zjednoczonym się to opłaca. I do Donalda Trumpa najlepiej przemawiają dolary, więc to jest kwestia tego, żeby to odpowiednio przedstawić tak, żeby on dalej był zainteresowany. To jest podejście, to, które prezentuje Donald Trump na razie, to jest America First, czyli dosłownie kierowanie się interesem Stanów Zjednoczonych w danym momencie. I wszystko na to wskazuje, że Donald Trump prawdopodobnie nie będzie odwracał się od tego kierunku. Natomiast pamiętajmy, że Donald Trump chce szybkiego pokoju. On mówił w kampanii wyborczej, że chce zakończyć wojnę w Ukrainie w 24 godziny. No nie udało mu się to. Szybciej udało się z gazą. Natomiast Ukraina cały czas jest tą jego solą w oku, bo pokazuje, że ten sukces szybko nie przyszedł. Więc Donald Trump będzie dążył do tego, żeby ten pokój zaprowadzić. Czy to będzie pokój za wszelką cenę? No mam wrażenie, że nie zawaha się przed tym strona amerykańska. Co ważne, takie szybkie zakończenie tej wojny jest też, zyskuje poparcie republikanów, którzy historycznie przecież byli bardzo antyrosyjscy. Ostatnie badania, które cytował CNN, są takie, że 74% badanych republikanów jest za tym, żeby jak najszybciej zakończyć wojnę w Ukrainie. Bez względu na to, czy Ukraina straci terytoria zajęte w 2014 roku. I to jest wzrost od 2022 roku o 30 punktów procentowych. Więc to jest bardzo, bardzo mocno pokazuje, że wyborcy republikańscy, czyli ci głosujący na Donalda Trumpa, są za tym, żeby tę wojnę jak najszybciej zakończyć. I Donald Trump ma realizować to, czego chcą jego wyborcy. No bo on wygrał i mówi, że chce jakby zrealizować wszystkie obietnice wyborcze. I on po kolei odhacza wszystko, o czym mówił w kampanii. No a mówił o tym, że chce jak najszybciej zakończyć wojnę, więc będzie mu zależało na tym, żeby to się stało jak najszybciej, żeby tego nie odkładać. No a czy cenę zapłaci Ukraina, czy Europa, to wydaje mi się, że nie ma dla niego większego znaczenia. Zdaje się, że Europa teraz w popochu spotyka się i chce debatować o tym, co będzie w przyszłości. Ta specjalna niedzielna narada w Londynie, też rzucony przez premier Włoch pomysł zorganizowania szczytu Europa-Stany Zjednoczone, też fala deklaracji poparcia dla Ukrainy. No, przywódcy większości krajów Starego Kontynentu stanęli zdecydowanie po stronie Kijowa w sporze z Waszyngtonem. I o tym, jak rozstrzygał się po nieudanej wizycie ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełańskiego w amerykańskiej stolicy, tym wszystkim też reakcjom przyjrzał się Michał Strzałkowski. Keir Starmer przeprowadził też telefoniczne konsultacje z przywódcami trzech państw bałtyckich, a już wczorajszego wieczora przyjął prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełańskiego. Masz pełne wsparcie w Wielkiej Brytanii. Wspieramy ciebie i Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba. Mam nadzieję, że słyszałeś te wiwaty na zewnątrz. To mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy wyszli zademonstrować, jak bardzo wspierają ciebie i Ukrainę. Mówił Zełańskiemu Starmer. Dziś ukraiński prezydent też weźmie udział w spotkaniu z europejskimi przywódcami. Ważne będzie tam wystąpienie premier Włoch Giorgi Meloni, która wczoraj rozmawiała telefonicznie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Szefowa włoskiego rządu już wcześniej proponowała zorganizowanie szczytu Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Wczoraj swoją propozycję powtórzyła. Część włoskich mediów wskazuje zaś, że Meloni mogłaby pośredniczyć w rozmowach z Trumpem, bo ma z nim dobre relacje i podziela wiele jego konserwatywnych poglądów, a z drugiej strony ma tak samo krytyczny stosunek do Rosji i Władimira Putina, jak większość europejskich przywódców. Tymczasem sekretarz generalny NATO i jednocześnie były premier Holandii Mark Rutte poinformował, że namawia Wołodymyra Zełańskiego, aby spróbował poszukać zgody z Trumpem. Myślę, że to, co się stało, było bardzo niefortunne. Kilka razy już rozmawiałem z Wołodymyrem Zełańskim i prosiłem, aby odbudował relacje z Amerykanami i amerykańskim prezydentem. Musimy sprawę pokoju na Ukrainie posunąć do przodu. I wszyscy w tym jesteśmy ważni. Ukraina, Stany Zjednoczone i oczywiście Europa. Powiedziałem Zełańskiemu, spójrz w przeszłość. Trump potrafił już wesprzeć Ukrainę. To on pierwszy dał w 2019 roku Ukrainie broń, ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze. To tym strącaliście rosyjskie helikoptery na początku wojny. Trump dał wam broń, zanim zaczęli to robić Europejczycy. Doceń to. Poszukajmy razem rozwiązania. Zdaniem Marka Rutte także powinien się odbyć jak najszybciej szczyt europejsko-amerykański. Pomysł poparł też tuż przed wylotem do Londynu polski premier Donald Tusk. Jak dodał Tusk, wsparcie Ukrainy nie wynika tylko z przyzwoitości, która nakazuje pomagać temu, kto jest brutalnie atakowany, ale także z polskiego interesu narodowego, bo stabilna i bezpieczna Ukraina zwiększa bezpieczeństwo Polski. Z całego europejskiego frontu wobec Ukrainy wyłamał się tylko premier Węgier Viktor Orban. On z kolei zganił Wołodymyra Zełańskiego, a pochwalił Trumpa. To była relacja Michała Strzałkowskiego. Czy Europa jest w stanie utrzymać zainteresowanie Stanów Zjednoczonych? Krzysztofie. Jeśli mielibyśmy szukać jakiegoś jedynego pozytywu z tej całej piątkowej awantury, to właśnie zmobilizowanie Europy do poszukiwania sposobów. Wreszcie? Zmobilizowanie? Zmobilizowania do tego, żeby podjąć odpowiedzialność za proces pokojowy, za doprowadzenie do rozwiązania tego konfliktu. Trudno mi powiedzieć, na ile są to realne oczekiwania. Wspomnieliśmy o tym, że ta broń, która jest przekazywana przez Stany Zjednoczone, ma kluczowe znaczenie dla sytuacji na froncie. Mówi się o tej inicjatywie Macrona dotyczącej rozmieszczenia, dyslokowania kontyngentu wojskowego. Ale to są właśnie te problemy, z którymi będziemy się spotykać w czasie rozmów na temat odpowiedzialności Europy i potencjału Europy odnośnie wzięcia na swoje barki odpowiedzialności. Do tego, ażeby trwale, w jakikolwiek sensowny sposób zabezpieczyć linię, tak zwaną linię rozgraniczenia pomiędzy obiema stronami w momencie, w którym ten konflikt byłby potencjalnie zamrożony, Wołodymyr Zełański określił, że potrzeba co najmniej 200 tysięcy żołnierzy. To jest liczba absolutnie nieosiągalna przez państwa europejskie. Mówi się zaledwie o kilkudziesięciu tysiącach, 30-40. Ukraina zresztą ma niezbyt dobre wspomnienie z udziału misji OBWE, która była rozmieszczona na linii rozgraniczenia po 2014 roku jako taka misja monitorująca właśnie działania obu stron w walce o Donbas. To nie kojarzy się dobrze Ukraińcom, ponieważ to była taka właśnie misja, która była bierna, pozbawiona mandatu, który mógłby pozwolić na to, żeby w jakikolwiek aktywny sposób pilnować tego porządku. W jaki sposób europejskie państwa byłyby w stanie zagwarantować lub chociażby aktywnie włączyć się w przypadku, gdyby któraś ze stron łamała postanowienia potencjalnego porozumienia pokojowego, na ile nasze społeczeństwa europejskie byłyby w stanie wyrazić zgodę na to, żeby nasi żołnierze europejscy byli dezlokowani tam? To są pytania, na które dzisiaj właściwie odpowiedź jest dość sceptyczna, bo ani chyba w żadnym kraju europejskim poziom poparcia dla tej idei nie sięga jakichś oszałamiających rezultatów, w tym również w polskim społeczeństwie większość jest temu przeciwna. 6 marca ma też odbyć się specjalny szczyt Unii Europejskiej, w której weźmie udział prezydent Wołodymyr Zełenski. Szczyt będzie właśnie dotyczył wojny i zakończenia też europejskiego bezpieczeństwa. My w tym wszystkim w wielkiej polityce, jak rozmawiamy, to rzeczywiście układamy te różne klocki, kto z kim i jak i dlaczego, ale też pamiętamy o tym, że przecież na froncie są ludzie. Był taki zarzut podczas tego spotkania, że brakuje tej mobilizacji, brakuje ludzi, którzy poszliby walczyć, ale chyba nie ma co się dziwić. Po 3 latach ogromnej wojny, zniszczenia, ogromnego strachu, to nie dziwnego, że jest problem z rekrutacją, jeżeli chodzi o ukraińską armię. Jeszcze tak patrzę na pana Krzysztofa. Tak, to ten problem jest oczywisty. On wynika nie tylko z wyczerpania, ale przede wszystkim z jeszcze złej organizacji ośrodków rekrutacyjnych. To jest jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o samą właśnie organizację, administrację tego procesu poboru ukraińskich żołnierzy. Słusznie J.D. Vance wspominał o tym w trakcie... Wspomniał, ale też trudno się dziwić, że po 3 latach jest ten problem. No, każdy naród byłby zmęczony po takim okresie wojny. Tak, ale to, do czego nawiązywał J.D. Vance, był problem z mobilizacją osób młodego rocznika poborowych. Zełenski od początku tego konfliktu sprzeciwia się zorganizowania, realizacji poboru osób od 18 do 25 roku życia. To też do pewnego stopnia wywołuje pewne napięcia wewnątrz ukraińskiego społeczeństwa, bo właściwie dlaczego część młodych ludzi jest traktowana ulgowo, jeśli chodzi właśnie o konieczność obrony ojczyzny. Ale są dwa powody, dla którego Zełenski zwleka z tą decyzją. Przede wszystkim to właśnie roczniki pomiędzy 98 a 2008 rokiem to jest znaczący demograficzny niż w ukraińskim społeczeństwie, to jest ta część pokolenia, która właśnie teraz wchodzi na rynek pracy, jest w wieku reprodukcyjnym, to też jest kwestia biologicznego przetrwania ukraińskiego narodu. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że w dużej części młodzi ludzie w tym wieku to jest część elektoratu Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli obecny prezydent Ukrainy myśli o swojej reelekcji, no to też musi podejmować pewne kroki, które miałyby mu pomóc podtrzymać te poparcie. Plan na przyszłość, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, szokować? Pani Magdaleno, jeszcze ostatnie słowo. Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone przede wszystkim czekają na ruch Europy, bo Europa ma teraz, piłka jest po stronie Europy. Europa teraz może doprowadzić do tego, żeby Zełenski i Trump wrócili do stołu i wydaje mi się, że to jest coś, co zadzieje się w najbliższym czasie i czego wszyscy się spodziewają. Donald Trump oczywiście będzie mógł ogłosić swój kolejny sukces. Będziemy z pewnością to śledzić. Bardzo Państwu dziękuję. Naszymi gośćmi była Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz Krzysztof Nieczypor, zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, Ośrodka Studiów Wschodnich. Również dziękuję. Dziękuję, kłaniam się. Monika Suszek, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.